राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 13 संवत 2051 तदनुसार 7 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण पत्र को लिखता है उस पर भगवान का नाम लिखना चाहिए। हमें भगवान का नाम नहीं हो। पूछते आपने सुबह बताया कि शेर जी ने कहा मेरी बीमारी के लिए अनुष्ठान करने वाला मेरा घर ही होगा। यदि घर में कोई बीमार हो जाए तो महामृत्युंजय का जप वगैरह करने चाहिए अथवा नहीं। बढ़िया है कि नहीं करे पर ये पूछते हो कि ये बिना रह सकोगे नहीं आप पूछ लो नहीं फालतू रात जाएगा नहीं आपसे ना रोगी से रात जाएगा ही नहीं। दवाई लोगे और कुछ करोगे अनुष्ठान कराओगे सब कराओगे नहीं करना बढ़िया है नहीं कराना पर आप कर सकोगे क्या। प्रत्येक पाप का प्रायश्चित होता है। यदि किसी ने भ्रूण हत्या या ऑपरेशन करवा लिया तो क्या प्रायश्चित है भाई बताओ। अब नए नए पाप करते पुराने पाप थे और तरह के थे। ये ऑपरेशन कराना मनुष्य का भी स्त्री का भी और भ्रूण हत्या करना ये बड़े भारी पाप है। नए नए तरीका आजकल निकल रहा है संतति निरोध का। जो मनुष्य शरीर दुर्लभ है उस दुर्लभ शरीर में कोई जीव आ न जाए ऐसी चेष्टा कर रहे राज बड़े जोर से कर रहे हैं। सब प्रजा भी उसी में हाम हाम ला रही है। महान अनर्थ हो रहा है करे क्या सुनते नहीं आप लोग सुनते नहीं करा लिया वो करा लिया आगे न कराओ तो भी कृपा माने। बहन बेटी बहू आपकी है उनको न कराओ तो बढ़िया बात है पर क्या करें हम तो निराश हो जाते हैं क्योंकि हम निषेध करते हैं उनको बेसमझ बताते हैं। आज बेसमझ है नहीं समझते नहीं बात यही है। तो सभ्यता है ये तो सभ्यता है ये तो पारिवारिक जीवन है खास। अधर्मम धर्म विद्या मन्यते तमसा वृद्धा तमोगुण के कारण से अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानने लग गए। अब उनको कैसे समझावे। एक मारवाड़ी कहावत है कि मूर्ख में कूटनो सोरो समझावनो दोरो। बड़ी मुश्किल हो रही ऑपरेशन कराने वास्ते गया तो मैं तो भ्रूण हत्या के लिए भी कहा कि भ्रूण हत्या वाला हमारे को भिक्षा ना दे तो एक भाई बोले कि भूखा मरोगे रोटी मिलेगी नहीं घर घर में ऐसा हो रहा है रोटी कहाँ खाओगे। तो मैंने भ्रूण हत्या के लिए तो ऐसा कहा ऐसा अब रोटी नहीं मिले तो नहीं मिले मिल जाती मिल जाएगी। भ्रूण हत्या रे घर का हम भोजन नहीं करना चाहते। कोई भाई बहन आपके घर में एक स्त्री ने अगर भ्रूण हत्या करी है, गर्भ गिराया है, तो उस घर का अन्न घृण हमारे को मत देना, बड़ा भारी पाप है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आपको अच्छी बातें सुनाएंगे कैसे, तो हमारे को बचाओ, कृपा करो हमारी कृपानाथ, और आपके पश्चाताप और भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से ज्ञात अज्ञात सब पाप नष्ट होते हैं। विशेष प्रायस काशी के पंडित है, उनसे पूछोगे क्या प्रायस है इसका। क्या कहते हैं सरकार जबरदस्ती कराई थी, आगे जबरदस्ती ऑपरेशन कराया था तो हार गई वो इंदिरा ही, और जबरदस्ती कराया इंदिरा ने, हार गई वही, प्रचेत हुआ उसको, मैं उतने में उसमें कुछ पार मार थी करा, धार्मिक जनता थी, अब तो सफा ऐसी हो रही है, तो घर आए तो उसमें क्या फायदा निकला। जबरदस्ती करे उतना पाप नहीं है, वो करने वाले के पाप है ज्यादा। मतलब आज तो राज्य और कराते हैं, लाइन लगी है गर्भ गिराने वाली स्त्रियों की, लाइन लगी है, एक साथ मत आओ, लाइन से आओ, वो गिरा दिया फिर वो गिराया फिर वो गिराया, ऐसी हमने सुनी है बात, प्रत्यक्ष सुनी है, मैंने देखा नहीं है, सुनी है। गर्भवती स्त्रियां लाइन लगा खड़ी है, तुम्हारा गिराओगे तुम्हारा गिराओगे तुम्हारा गिराओगे, अब क्या बताओ प्रयास, ऐसी दशा हो रही है हमारे देश में, धर्म प्राण ग्रंथ धर्म प्राण देश, उस देश में ऐसी दशा हो रही है। उनका प्रश्न है करने वाले को जबरदस्ती कराया है तो इसका इनका क्या दोष है, इनको दोष लगेगा क्या, आपका प्रश्न है। हाँ दोष तो उसको लगेगा जिसने कराया, उसको ज्यादा, वो जो करवाते हैं दबाते हैं उसको दोष लगेगा ज्यादा। साधुओं को यात्रा में गए पटक पटक करा दिया, जंगल में जाकर छिप गए, उनके पीछे पुरुष जाकर पकड़ लाया करा दिया, ऐसा काम किया इंदिरा ने, तो फैल हो गई, कुछ हार गई, फिर दोबारा कुछ वैसा नहीं किया तब जीत हुई। वह तुम धार्मिक जनता थी, अब उतनी धार्मिक नहीं है जनता, ऐसी बात हुई है। तो करवाने पाप करवाने वाले जबरदस्ती किया तो उसको पाप लगेगा, जिसने किया उसको थोड़ा लगेगा, तब इसमें पाप का क्या करें बताओ। भ्रूण हत्या कर दी, ऑपरेशन करा लिया, क्या प्रयास देते है, तो हम तो जानते नहीं है। काशी के पंडित आए, उनसे पूछो ये क्या प्रयास देते है। हम तो ये कहते हैं भ्रूण हत्या जिन घर में होती है, एक माई ने भ्रूण हत्या करा दी तो उस घर का आनंद जरा हमारे को मत देना, ये हम कृपा कर रहे, कृपा करो हमारे मत, उसका आनंद जरा हमारे को मत देना। पानी भी पीना पाप है उसके घर का जिसने भ्रूण हत्या की है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। ये पाराशर स्मृति में लिखा है, जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, महापात्र चार बताए सुबह, जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है भ्रूण हत्या का उसे दूना पाप होता है, प्रायश्चित का है ही नहीं। पति को चाहिए स्त्री ने कह दे तो स्त्री का त्याग कर दे, अपने घर में नहीं रहने दे उसको, ये बात बताई है। प्रायश्चित तंग नस्यास त्यागो विधीय थे, त्याग पति को चाहिए उस स्त्री को त्याग दे, अपने घर में कभी आने नहीं रहेगा, जाओ तुमने भ्रूण हत्या करी है। आज पुरुष प्रेरणा करते हैं भ्रूण हत्या कर ले, अब क्या बताए, शास्त्रों की विधि ये है, और भगवान से पुकारो, और अगर ये आपके बहन बेटी बहू हो उसका करने मत दो, ये कृपा करो आप तो मैं बहुत कृपा मानूंगा, आपका आभारी होऊंगा, आपने बड़ी कृपा करी है, क्योंकि पाप से ब्रह्म हत्या के दुगुने पाप से बचाया है, इतना एहसान मानूंगा। और बोलो क्या करें बताओ, ऑपरेशन कराया, भ्रूणता करी, उसका प्रायश्चित क्या है? कृषि के पंडित ने पूछ पारस प्रायश्चित नहीं है ही नहीं, महान घोर पाप है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है। दूसरा एक पूछते हैं कि आपने सुख लेने का क्या अर्थ है? अब ये भी बात नहीं समझते, क्या व्याख्या समझेंगे सुख लेने का क्या अर्थ? अब चीज जबरदारी लेना है, सुख लेने क्या अर्थ है बताओ? सुख लेने क्या अर्थ? प्रसन्न न रहना। अरे प्रसन्न तो हरदम रहना चाहिए, परंतु अनुकूल परिस्थिति में राजी नहीं होना है, प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज नहीं होना है, समता रखना है। ये गीता का सिद्धांत है। अब मैं कैसे समझाऊं? मैं समझा नहीं सकता, मेरे में ताकत नहीं है, कैसे समझाऊं बताओ? अनुकूल तो मैं हरेक ताकत राजी होना, सुख न लेने में राजी न होना, और हम क्या बताओ? अपने प्रति कभी ग्लानी होती है तो मैं तो सुखा क्या, सुलाना क्या है, बुरी तरह से घिरा हुआ, मैं तो सुखा शक्ति में पूरी तरह घिरा हुआ हूँ, इससे कोई लाभ होता है? दुख होता है आपके ग्लानी हो जाए, और दुख होता है तो सब पाप नष्ट होते हैं, फायदा होता है, ग्लानी होनी चाहिए। अगर इस पाप करूंगा नहीं, संपूर्ण प्रायश्चितों का प्रायश्चित बढ़िया है कि जलन पैदा हो जाए हृदय में, और आगे सार हुआ पाप कभी नहीं करूंगा, स्वप्न में भी नहीं करूंगा, ऐसा विचार कर तो वो पाप नष्ट हो जाता है। हृदय में जलन होनी चाहिए, वो जलन से पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर ऐसा पाप कभी करूंगा नहीं, करने दूंगा नहीं, और को भी सलाह दूंगा नहीं, ये पक्का विचार हो जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। परिवार नियोजन के निरोध में सभी धर्मों के प्रमुख विचार जो भगवान दुख कर रहे हैं, अभी हालत में पाप पाल व मराठे रहने ने भी इसका निरोध किया, मुसलमान पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं। अपनी जान के सचे क्यों नहीं सब जात धर्म रे रणजीत सखार पर क्यों नहीं है? नेता लोग सब मिलकर सरकार, नेता लोग जो साफ करने में ही है, हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले हिंदुओं के सहायक खुद अवसर किए हुए हैं, ऐसा सुना मैंने, और हिंदुओं के बड़े हिमायती है। हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, हिंदू परिवार नष्ट हो रहा है, 50-60 करोड़ 70 करोड़ आज हिंदू कम हो गए हैं इसे। और नेता की बात एक ने मैंने कही तो आप समझते नहीं कैसे मजबूत होती है, मजबूत होता है इसे, ज्यादा परिवार बात खोखला हो जाता, कम परिवार का मजबूत होता, ये उत्तर दिया है खास अधिकारी ने मेरे को, और कहा कि आप समझते नहीं हो, आपको काले समझाऊंगा कभी समय मिले तो, तुम्हें समय कहाँ मिलता है? समय मिलता है हमारे ऋषिकेश में, तो आऊंगा समझाऊंगा आपको, आपको स्वीकार करा दूंगा। ये कहा है, बात तो विचार कर दो। सभी ये प्रश्न मैंने ही दिया था, सभी धर्मों के जो महापुरुष हैं, ईसाई धर्म के पोप पॉल है और मदर टेरेसा है, ईसाई धर्म के पोप पॉल हैं और मदर टेरेसा एक हैं, ईसाई लोगों की सबसे बड़ी, उन्होंने भी परिवार नियोजन का विरोध किया है, ठीक है, और मुसलमानों में भी परिवार नियोजन का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, ठीक है, पर सभी लोग अपने अपने भक्तों के बीच में ये बात कहते हैं, कोई भी अपने नेता के लिए या सरकार के लिए दबाव नहीं डालता कि ऐसा मत करो, क्योंकि सभी लोग नहीं, कौन सा दबाव कौन डाले, क्योंकि साधारण व्यक्ति हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, पर धार्मिक पुरुष अगर सब पर दबाव डालेंगे या अपने नेताओं को कहेंगे कैसे कहे नेताओं से काम पड़ा है मेरा ज्यादा तो मेरा भाई उसमें प्रवेश है नहीं, राजकीय बातों में मेरा प्रवेश ज्यादा है नहीं, है जहाँ पर मैंने कहा है और फिर भी कहता हूँ मेरे तो माताओं पहना मान जा तो हम तो मुँह से ढोल बजावा के बड़ी ऐसी बात है ये नहीं मानते। एक बार मैं कहा ऑपरेशन कराने में बीकानेर के अस्पताल में ज्यादा सत्संग स्त्रियां हैं, आप बात मेरे का ही पास एक बार मैं कहा मेरे को बीकानेर की बात, अब क्या करें मैं नहीं मानता हूं ये कि हमारे सत्संग करने वाले करेंगे, क्यों मेरे पास ऐसी बातें आई है कि हम ऑपरेशन करने वाले थे पर आप बात सुनिए नहीं कराएंगे, ऐसी बात हमारे पास आई है क्यों को होश हुआ है अबार पर्चा आया उसमें ये कि हमारे को पता नहीं था, कई माताओं बहनों कहती है, एक बहन तो रोने लगी मेरे सामने कहा आपको बिखरा कैसे दें गर्भ गिराया हमने, एक माई बोली कि आपको बिखर गया था हमने दो तीन गिराए हैं ये भी नहीं पश्चाताप होता है उनको पहले पता नहीं था कराया पाप कर बैठे, अब तो चेत करो सब दृष्टियों से हानि है, सब दृष्टियों से महान हानि है, राज कहता है अन्न कहाँ मिलेगा, हम कहते हैं ऑपरेशन कराओगे तो अन्न कहाँ मिलेगा, खेती कौन करेगा, हम दो एक हमारे एक और तुम्हारी सेवा करना मर जाएगा तो सेवा कौन करेगा, हम खेती करने को वक्त मिलेगा, भूखा मरोगे कोई तरह से कुत्ते की मौत, काम ऐसा ही है मेरे तो ऐसी मन में आई, एक दिन रात में उठा मैं तो मेरे मन में बड़ा ही दुख हुआ कि आप तो कहते अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते पानी नहीं मिलेगा पानी, ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, 2000 से अधिक कसाई खाने हैं, 10 कसाई खाने ऐसे हैं जो मशीनों से चलते हैं और दूसरे हाथों से करते हैं, ऐसे कसाई खाने हैं और फिर नए नए खुल रहे हैं कसाई खाने, पशु सब नष्ट हो जाएंगे थोड़ा वर्षा में, गाय नष्ट हो जाएगी, गाय का दूध मिलना मुश्किल हो जाएगा, गाय का गोबर मिलना मुश्किल हो जाएगा, गाय नहीं रहे तो कहां से मिलेगा, यह दशा हो रही है और गो हत्या बंद करने के लिए बहुत किया लोगों ने, दशरथ बहुत किए, जुलूस था कि उस जुलूस में मैं शामिल था, दिल्ली में गोली चलाई गई हमारे ऊपर गोली, मैं था वहां आंसू गैस चलाया गोली चलाई कई आदमी मर गए, ये बात बीती हुई है मेरे सामने, गोहत्या बंद करो इसके लिए गए थे, लाखों आदमी होंगे, जोधपुर से स्पेशल गई थी नहीं जिसमें गोली मारी होंगे, यह दशा बीती हुई है, अब किस बोल करें जनता वोट जाओ तो उस पर ही गोली मारे, ये अधिकारी है हमारे और वोट उन्हीं को ही देते हैं, जब से वोट प्रथा शुरू हुई है तब से मैंने वोट कांग्रेस को मत दो बड़े जोर से कहा है, मैं कहना मना नहीं, स्वतंत्र दल वालों को वोट दिया जीत गए फिर उसी में हो गए कांग्रेस में, ऐसे मेरी बीती हुई बात है, आरंभ से बड़ी आश्चर्य की बात है, हम थे चित्रकूट भजन स्मरण करते थे, विचार था कि अब भजन स्मरण ये सत्संग जब नहीं करना एकांत भजन ही करना है, ऐसा विचार था, उसमें क्या सेठ जी ने कहा कि जाओ ये प्रचार करो, लोग समझ नहीं वोट क्या होता है और किर तुप हो मो बाबा के तुप हो पूछे लोग वोट क्या होता है, उनको समझाया वो तुप है, खूब किया उन्हीं जाटा में मैंने पीछे प्रचार किया, मैं तो बैलन की जोड़ी में टेक समय तो ये जवाब दिया मैंने विष्णु ने जाटा ने, 2-3 वर्षों के बाद 2-3 बार इलेक्शन हो गया पीछे, मैं तो वैसे कर सकता अरे मैंने कह रहे उसको गाय मारा गाय झूठी बात गाय मारा कर झूठी बात मैंने कहा किराया मैं दूंगा आने जाने का किराया दूंगा वहां जाकर दिखाऊंगा आपको चलो मेरे साथ में तो चलने तैयार नहीं हुए तो झूठी को गाय कोई मारा कर रहे मानते नहीं कोई गाय कोई मारने की चीज लग रहे हजारों लाखों की तादाद में मारी जाती है काटी जाती है अरे बुरी तरह से उनका गला काट करके इतना गिरा देते हैं अगर सांप मर जाएगी तो खून बंद हो जाएगा तो खून जीते जीते खून ले लेना है तड़पती जाती है आधा गला काटा हुआ इस तरह से मारते गायों को बुरी तरह से। एक ऐसा मकान बनाया हुआ जिसमें ऐसे नीचे सड़क तो गायों को जाते ही तड़ते तड़ भीतर चले जाए भीतर भर जाए तो गर्म गर्म पानी उस पर डाला जाता है कांप उठती है उसको मशीन में देकर जीते जीते का चमड़ा उतारते हैं। ये उसकी विधि है मारने की कि मर जाए तो उसके बाद में चमड़ा करड़ा हो जाएगा नरम कमड़ा लेकिन जीते का उतारना मशीनों के द्वारा। अहमदाबाद की बात सुनी है मुसलमान गाय लेते हैं वे अपना उनको आरा चारा और उनको पानी नहीं पिलाते और मुंह में लकड़ी फाड़ दे करके मुंह बंद कर देते हैं और पड़ी रहती है तावड़े में कुछ दिन हो जाए तब जीत जीत कर हमारा उतारते हैं वो चमड़ा बड़ा नर्म हो जाता है खाती पीती रहे तो चमड़ा अच्छा नहीं होता है। मांस खोर आदमियों की मैंने बातें सुनी है वर्षा हो जाती है बूंदे लग जाती है तो मांस बढ़िया नहीं रहता अगर खा पी ले पानी पी ले तो मांस बढ़िया नहीं होता भूखा प्यासा मरने के बाद में मांस बढ़िया होता है क्योंकि उनमें गीलापना नष्ट हो जाता है मजा स्वाद होता है उनमें। ऐसे मेरी कई बातें सुनी हुई है ऐसी शिकारियों की बात मैंने सुनी है मांस खोरों की बात सुनी है मांस कौन सा घटिया होता है कौन सा बढ़िया होता है ये बात मैंने सुनी है कले जगह भेजेगा बात बढ़िया होता है उसका घटिया होता है हर एक चीज में क्वालिटी बढ़िया कंट्री में होती है। अब आप लोग क्या समझो मेरे तो कई आदमी मिलने काम पड़ता है मैंने पूछा शिकारियों से और कसाई से तो मिला भाई याद नहीं है एक कसाई छोड़ा मिला तो था ऐसी बातें हैं। बड़ी बुरी तरह से गायों को मारते हैं जीती जीता का चमड़ा उतारते हैं कितनी बड़ी भारी हत्या है मेरे विचार से तो राज रहना मुश्किल है इनका और इनका पानी पीना मुश्किल पानी मिलना जनता को मुश्किल हो जाएगा। मेरे जोर से आई रात्रि का मन में ये तो कहते अन्न नहीं मिलेगा हम कहते हैं पानी नहीं मिलेगा कारण क्या है जहां तहां कुआ है उनके बोरिंग कराते हैं और वहां पानी खत्म हो गया बोरिंग कराओ नीचे पानी नीचे जा रहा है कहां तक बोरिंग कराओगे ये पाप का फल है पानी नहीं मिलेगा बांध है बड़े बड़े रीत मिट्टी से भर गए उन्हें पानी उतना पानी नहीं है पहले था जितना और पानी का खर्च करते हैं आज शिकायत आई मेरे पास में आज ही अब के जितना पानी खर्च हुआ यहाँ का पानी जाता है गंगा वो दूर कर देते हैं गंगा जी में न जाए उनमें वहां पर यंत्र लगे हैं वो कहते हैं इस साल जितना गंदा पानी आता है इतना पहले किसी साल में नहीं आया कुंडी खोल देते हैं हाथ वो धोते हैं करते रहते हैं कुंडी चलती रहती है ये दशा है आपकी यहाँ भगवान भवन में रहने वालों की शिकायत आई है आज ही आई मेरे पास इतना गंदा पानी जाता है जो वो फेंक फेंक कर हैरान हो रहे हैं किसी वर्ष में इतना पानी नहीं आया जितना अब आता है अब पानी धोए हाथ धोए फूल दी खूब फूल लिखो कर दी रात धोते हैं कूड़े धोते हैं पानी चल रहा है कई जो चलते ही छोड़ करके चले जाते हैं। होश रखो पानी नहीं मिलेगा पानी का दुरुपयोग करने वाले को पानी नहीं मिलेगा अन्न का दुरुपयोग करते हैं जूठन छोड़ते हैं पिस्ता की बर्फी झूठ छोड़ देते हैं क्योंकि सब खा लेंगे तो लोग कहेंगे दरिद्री है इस बात से छोड़ देते हैं। मेरे साधुओं में बात हुई है नगर मैं तो भाई साफ कर खा लेता हूँ तो साधु मुख ऐसे नहीं है कि हमने काल देखा नहीं है साधुओं ने दिया मेरे उत्तर साधुओं ने उत्तर दिया मेरे को ऐसा काल हमने देखा नहीं है भाई भूखो मैंने काल तो मैंने भी नहीं देखा है मैं तो ऐसा चाट लेता हूँ कीड़ी का काम भी नहीं सजे इतना साफ करता हूँ खा लेता हूँ घी खा लेता हूँ चिकनी हो जाए थाली, तो घी क्या खाया, तो मेरी तो प्रकृति है। जब वे कहते हैं हमारे काल देखा नहीं हमने, मेरे को समझते हैं काल में भूखा मरा हुआ आदमी है ये। अब पूछता कि एक बार फिर नहीं छोड़े तो भूखा मरना जाए, छोड़ दे। उनको अन्न नहीं मिलेगा, पानी का दुरुपयोग होगा, पानी नहीं मिलेगा। मालिक अच्छा है और नौकर मालिक को तंग करता है तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। नौकर बड़ा ईमानदार अच्छा है, मालिक तंग करता है तो उसको नौकर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर है निरस्त नष्ट करता है तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जो बढ़िया शांत है महात्मा मिले हैं उनका कहना नहीं करोगे तो महात्मा नहीं मिलेगा। भगवान की पोल नहीं है, सदुपयोग करो तो मिलेगा, दुरुपयोग करो तो बंद कर देंगे भगवान। मिठाई दे छोरों को, पेशा की नाली में फेंक दे, उनको मिठाई देंगे, थप्पड़ देंगे उसको। ऐसे जो आपको अच्छी चीज मिलती है उसका दुरुपयोग करो तो वो चीज नहीं मिलेगी। इन चीजों का दुरुपयोग करो तो अन्न का दुरुपयोग करते हैं तो अन्न नहीं मिलेगा, जल का दुरुपयोग करते जल नहीं मिलेगा। अन्नदाता कृपा करो, अन्न का जल का दुरुपयोग मत करो, कपड़ों का दुरुपयोग मत करो। आजकल थैली चले है ये प्लास्टिक की, वही जाती है वो गाय खा जाती है, आता में अड़ जाती है, गाय मर जाती है। थैलियां जहां जहां इकट्ठी करके झड़का करके जंतु निकाल करके आग लगा दो और एक बड़ा भारी पुण्य का काम है। जो गाय खास के साथ खा जाती है, अरे कई भीतर में फलों के छिलका और वो सब का साग के छिलका ले और वो मान कर फेंक देते हैं तो खा जाती गाय। बड़ी भारी हत्या हो रही है। ये थैलियां कहीं मूर्ति मिले तो लेकर के साफ करके आग लगा दो, अगर पुण्य चाहे तो ये काम करो। अब क्या कहते हैं एक दो बात बताओ, क्या बताओ, जगह जगह ये अनर्थ हो रहा है। इस संसार में ऐसी बात होने पर अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा, कलह होगा। पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रीन तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। जो अच्छे पुरुष है पूज उनकी तो पूजा नहीं होती है, और ऐसे दूसरों की डाकूबादी गए वे बन गए बड़े बड़े उनकी पूजा होती है, वहाँ अकाल पड़ेगा बार बार और मृत्यु होगी और भय होगा, शांति से घर में रह नहीं सकोगे। पहले डाकुओं से चोरों से डरते आज सरकार से डरते हैं, एक बार आ जाएगी चट। अब सरकार से डरते तो किसके आगे जा रोए, डाका पड़ता है घर पर, जो अधिकारी भी डाका डालते हैं। ऐसी दशा हो रही है। एक अधिकारी थी किसी पद पर नियुक्त, वो एक धनी घर पहुंची तो उसने बड़ा आवभगत किया, तो उसने देखा क्या है, इतना खर्च कैसे करते हो, देखा उन्हीं पर टैक्स लगा दिया ज्यादा, अन्न खाया उसका उसी पर टैक्स लगाएगा, इतनी बढ़िया चीज कहां से खाते हो, कितना खर्च करते हो, पैसा कहाँ है तुम्हारा, ये दशा हो रही है। हुई हुई घटनाएं सुनाई है मेरे को, ऐसी कई कई घटनाएं होती है, फिर भी ये मानते नहीं, क्या बताऊं। मेरे विचार से तो सबको प्रचार करना चाहिए, 10-10, 15-15, 20-20 स्त्रियों को लड़कियों को बचाओ इन भ्रूण हत्या से, ऑपरेशन से बचाओ। पर कौन सुनता, स्वयं नहीं करते। हिंदू समाज जो कि हिंदुओं को बढ़ाना चाहते हैं वे भी ऑपरेशन कराते हैं, ऐसे हमने सुनी है बात। मैं पहचानता नहीं हूँ पर बात सुनिए। अब किसको कहें, ये अकल में नहीं आती है बात, मेरे को अकल बेअकल समझते हैं, बेअकल आदमी है। एक दिन गया साधु का स्थान था, उसमें मैंने कहा था ये मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मेरे जो सिनेमा में भरे ये चित्र मैं नहीं खिंचवाएगा। तो पढ़े लिखे कहने लगे, स्वामी तू पढ़े लिखे आदमी इसका निषेध करते है, ये तो सभ्यता है, आज की चीज है, औरों को चीज मिलेगी, सिनेमा होगा जिसमें, तो हमें नहीं उतरना है। तो कहने लगे स्वामी जी पढ़े लिखे होंगे, समझते नहीं है, मेरी समझ है। मेरे समझ में आया कि अगर ऐसा कहेंगे मैत्रों के साथ नहीं खाते स्वामी जी, बोले बेवकूफ है कुछ नहीं, सब पढ़े लिखे होकर ये क्या कर रहे हैं जो मैत्रों के साथ नहीं खाते, ये हमारी दशा होगी। ऐसे अभी तक आया नहीं ऐसा, मैंने इस बात से समझा कि ये बात आवेगी। पढ़े लिखे होकर के तस्वीर नहीं खिंचाते, वीडियो नहीं बनाते, वो अपना नहीं करते, ऐसे क्या है, समझते नहीं। पढ़े लिखे होकर नहीं समझते, अगर अब तो हो तो आदमी पढ़े, ये मेरे भाषा में मेरे लिए हुआ ऐसा। उपाय बताए। क्या बताऊ मैं? देखो ये निंदा होती है, मेरे को बुलाया गया, सब लड़ करके मैं गया और ये मेरी बात सुनी तो मेरे 15 मिनट दिया बोलने के लिए, सभा में बोलने के लिए 15 मिनट दिया, मैं सब प्रोग्राम बंद करके गया था वहां कि ये समझते नहीं। ये तो मेरे पीती की बात होता है वहां साधु सम्मेलन, ये दशा हो रही है। हमने कह रहे अच्छी बात, 15 मिनट बोलेंगे आप कौन से नहीं बोलेंगे, हमारी क्या बात है, हमारे बोलने की जगह बहुत है, यहाँ कितने बोलो मैं कौन मना करता है, अब तो मेरे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आग्रह किया वहां मैंने, दोनों आग्रह किया तब स्वीकार किया, जाने पर 15 मिनट दिए बोलने के लिए। एक बार यह दशा है हमारे देश की, साधुओं की, ब्राह्मणों की, अब कौन बताएगा उनको, इस दिन में साधु कौन बनेगा, पढ़ेगा कौन, व्याख्यान कौन देगा, एक जन्म गया दो जन्म गए तो मर जाएंगे, वो मौत तो बंद करी नहीं जन्म, फिर भी मानते हैं मेरे पर कृपा करते हैं। दो दो गर्भ गिराने वाली बहन भी हमारे साथ स्नेह रखती है, भिक्षा तो मैं कह नहीं सकती, मेरी बात सुनती है, मैं गीता का प्रचार करूंगी, करो बहन करो सर, हमारे साथ कृपा रखते हैं और पश्चाताप करते हैं, मन अब पछतावे क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत, अब बहन बेटी को आप अपनी बहू को आप समझाओ रखो। एक ब्राह्मणों की लड़की गर्भवती हो गई बहू, वो जाती थी ऑपरेशन कराने के लिए, वो गर्भ गिराने के लिए, उसको मना कर दिया उसकी ननद ने, फिर उसको गर्भ नहीं गिराया, फिर लड़का हो गया, उसे बेटा हुआ उसके, मैंने कहा था हमारे को दे दो, आपके दी जाएगा, तो गर्भ गिराते हो तो हमारे को दे दो। हमारे भागीरथ जी ने कहा था शांत हो या, कि 1000 बच्चा तो मैं पाल लूंगा, आप क्यों गर्भ गिराते हो, ले दो हमारे, हम पालन करेंगे। जोधपुर में संस्था बन गई है, उसमें पलड़ा रख दिया है, जो गर्भ रहे उसमें जाकर रख दो, वो पालन करते हैं, 50-60 छोरा छोरी हो गए हैं पालन करते हैं इतने, और वो संस्था चली हुई है, उन्हें खाने पीने का रहने का सब प्रबंध है, पढ़ाने का प्रबंध है, छोरों को तो कहीं ले जाती है स्त्रियां, बीकानेर में अस्पताल में ऑपरेशन हुई है, जन्म हुआ उनका जच्चा के, उसे जन्मा जिसमें क्या किया कि वे नर्स थी ना, तो साधारण की लड़की थी, सारे घर गई उसे तो हो गया छोरा, एक धनवती थी उसकी हो गई छोरी, तो वही एकदम बदल दिया उस छोरी, तो उसने दी छोरा उनको ला दे दिया, फिर वो ज्यादा आई, कई तरह चीज आई, बहुत गई, इतनी भेंट कैसे आ रही है इसमें कि इसने छोरा कर दिया, और इस बात आ रही बिगड़ने की बात है, बीती हुई घटना है। तो कौन कैसे नर्स को इतने क्यों इनाम दे रहे हैं, क्या छोरा दे दिया, छोरी उसको दे दी, छोरा दे दिया, अब ऐसे लिया छोरा क्या निहाल करेगा, जाया वही निहाल नहीं करता आज, अब ये दो है, बेटा चाहते हैं बहुत से, मैं कहते हमारा बेटा नहीं है, दक्षिण में गए महाराज दो छोरा थे, एक तो पागल कुत्ता खा गया, एक रहा, आप कृपा करो ये बरे नहीं, तुम्हारे घर में खान जिसको तो बंद कर दिया, अब मैं कृपा करो, बात करते क्या कृपा करूँ, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, घर का नाश कर रहे हो, कहने पर भी मानते थोड़ा ही है, कई बात नहीं मानते, कई बात बहना मानती भी है, कई कहते स्वामी समझते नहीं, बालक के पालने में कितना होता है, तो हमारे को भी तो पाला होगा किसी ने, यार तुम्हारे को भी पाला होगा, मर जा तो मार दे, तुम आ जाते ऐसे शरीर में हो जाता, तो तुम पालने में ऐसा करते हो, आज करते हो, तुम्हारे को पाला है, हमारे को पाला है, तभी तुम करते हैं आज, भ्रूण हत्या कर देते मार देते तो हमारे पास वो ताकत थी, क्या आप सोचते नहीं हो क्या दशा होगी, महान हत्या है, महान हत्या, महान पाप, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, परंतु अभी भी हो रहा है, अभी भी अन्य जो कहते जानवरों को मारो, खेती में जानवरों को मार दो, टीडी मार दी, चिकन मार दी, पथाका मार दिया, उनका मार दिया, मारने पर भी अन्न महंगा हो गया। 56 काल में 12 शेर की कणक बिकती थी, जिसमें भूखा मर आदि मर गए। भूखा मर तोड़ा मरिया, गुण भरिया, बांठा बांठा में ठाठा ठाठरिया, काको भक्ति जो साथे दिन तोड़ो, घर में घाट नहीं फलको रो फोरो, मामो भाने जो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटरो घाटो। सपने सरल है, सपने वर्ण है, ऐसी दिशा हुई। मनुष्य मर गया के खाएंगे क्या, अब इतना महंगा हो गया कि खेड़ी में खेत में आलू वालों मारो किसानों को, मारने मारने 2.5 शेर को अनाज मिलता, 10-12 शेर को मिलता था, शेर का घी मिलता था, 14 आना 12 आना 14 आना 12 आना 1 रुपया का घी मिलता था, हमने देखा हुआ अच्छी तरह से। अब गाय का घी हो तो 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया किलो, 100 रुपया देख लो, 100 रुपया मिलता नहीं थे। अब कहें मार दीजिए, घी कहां से आवे, ये दशा है। और कहते हैं कि इससे बिना काल पड़ जाएगा, मान लो ठीक हो जाएगा, 10-12 15-15 हजार एक गाय का रुपया बढ़ता है, 20-20 हजार, और जीती रहे तो 20 हजार 12 महीनों में पैदा होता है उसने, घूस गोबर से, गोमूत्र से, और बछड़े से, और दूध से, 12 महीने में 10-12 हजार रुपये पैदा होते हैं। मार देने से 1 बार 15-20 हजार मिल जाएगा बस, कोई खत्म। ये बात हो रही है हमारे देश में, निषेध करने से मानते नहीं है, दशरथ किए कई बार रोए कूके बोल सुनते ही नहीं, मारेंगे। प्रभुदत्त जी ने कहा, वो सुनते हैं कि सरकार नहीं मानती, हम तो कर लेंगे सरकार नहीं मानती, वो कहे सरकार कौन है प्रभु, कहते अफसर में हम कहता है सरकार नहीं मानती, ये सरकार की दशा है। बहुत लोगों ने किया, करपात्री जी ने अंतसन किया, तो मान थोड़े दिया, एक दशा है। आप लोग इतने बैठे हो, 10-10 15-15 20-20 स्त्रियों को ऐसे मनाओ करो तो कितना लाभ हो जाए, पर सुनने वाले भी नहीं मानती सब, अब क्या करेंगे प्रसार, ये दशा हो रही है। इस वास्ते आप कृपा करो कृपानाथ, अन्नदाता कृपा करो, अन्नदाता हो आप हमारे, अन्नदाता अन्न लेने वाला, आपका अन्न खाकर हम पढ़ते हैं जीते हैं, आप अन्नदाता हो। अरे माँ बाप छोरे का रोना तो सुनते है कि नहीं, तो मैं छोरे ही तो हूँ थारे घरों का, थोड़ा आंसू पूछो मन, कृपा करो। खेती के ऊपर जानवरों को मारते हैं, कर नहीं मारेंगे तो खेती नष्ट हो जाएगी। पहले खेती होती थी, मैंने मकान देखे हैं, खेड़ा पे का हमारा स्थान है, चाकू हमारा स्थान है, उसमें धान के लिए कोठा बनाया हुआ है, कोटरियों में कोटरियों बना दी है, धान इतना होता था जमीन गार्ड कर रखते रहे, मेरे देखा हुआ है, वे इतने कोठा है, वे मकान बना दिया। अब कहते हैं ऐसे से तो उसमें तो अनाज होता था, जब जानवर को मारते नहीं थे। मेरे को यह आ गए 5-7 साल की बात है, 5-7 वर्षा होती, अरे जब आता वर्षा तो भीतर चीज रखो रखो आकर के बर्फ जाता था, यू ये बस देखी हुई बात है, जब वर्षा नहीं होती वैसे। यहाँ गंगा जी 1.5 बैसाख के महीने नजीक आ जाती थी, भीत की दीवाल के पास वर्षा होती थी, गीत गंगा जी इतनी बढ़ती थी, आज नहीं बढ़ रही है, कल युग आएगा तो गंगा जी लुप्त हो जाएगी। गंगा शिव के मुकुट में रहसी, कह दे सारे बिचारी, तो मेरे को मालूम था बात सच्ची है, अब गंगा जी कहाँ है, आप सत्संग आने वाले देखते हो, वर्षों से आने वाले थे, दीवाल के पास में गंगा जी आया करती, बर नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, जंगल के रास्ते और जाते थे, बीच में गंगा जी आ जाती, आज गंगा जी वहीं पड़ी है, जेठ का महीना है, तो घट रहा है ये बात सच्ची है, गंगा जी मिलेंगे नहीं। अब स्नान कर लो, गंगा जी पर तर्पण कर लो, जो करना हो कर लो, अगाड़ी कर दूंगा आएगा तो गंगा जी मिलेंगे नहीं, ये बात सच्ची होती है। देखती है बस हमारे देखते देखते कमजोर हो गया, जलाता रहता। पजास्टिक मजिया खेत में जाकर गलती नहीं और पौधों को बढ़ने नहीं देती है, इससे खेती खराब हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वो प्लास्टिक क्या होता है पता नहीं, वो जानते नहीं। भेजिया प्लास्टिक भेजिया ये जाकर सीधे ठीक होता है। टीडी आती थी, मेरे बचपन की याद है, 12 वर्ष खेती आती, 3 वर्ष टीडी आते हैं। लोग कहते थे, मेरे सुनी हुई बात है कि टीडी आई है, इस साल जमाना होगा मनुष्य के लिए, तो टीडी के लिए जमाना होगा, हमारे को भी मिलेगा। खेतों में टीडी आई है, मैंने उड़ाई है छोड़ बालकोने में। अब तो खेत वालों को, गांव वालों को तंग किया जाता है, फाके को टीडी को मारो नहीं मारो, मारो डट जाएंगे जोर से। उस समय नहीं मारते थे और अनाज ज्यादा होता था, अब मारते हैं जो अनाज कम होगा, नतीजा ये होगा अन्न और ऊर्जा मिलना मुश्किल हो जाएगा जनता के लिए। ये पाप इस तरह से चलता रहा था। इसका नतीजे क्या होगा हम भविष्य जानते नहीं, परंतु तो ऐसा विरोध होगा, मरेगी जनता आपस में कट करके मरेगी, बहुत कम रह जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी इस तरह से। ये ऐसे ऐसे कानून बनते बनते फिर भूभा उठा जोर से फिर मरेगी घर में आप से। भविष्यवाणी भी ऐसी सुनी है तो बहुत कतल होगी। क्यों अन्याय अन्याय करते हैं, तो अन्याय सहने में को कहां तक सहेंगे। विदेशियों को लाकर बसा दिया है, पहले से ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी आई उससे देश स्वतंत्र हुआ, अब अमेरिका ने आकर बसाया है, उनका आदर करते हैं। चाहे देश कितनी तकलीफ उठाकर स्वराज्य लिया, अब उनको लाया है, वे क्या दशा करेंगे भगवान जाने, हम तो जानते नहीं भाई। पर तो है खतरा, देश को खतरा है, पराधीन हो जाएगा देश, जो अधिकार जमा लेंगे। मैंने सुना है कि नीम तुम्हारे घर में है, तुम नीम का पत्ता निमोड़ के ले नहीं सकते, अमेरिकी दे तो लेंगे, खेती बनाएंगे वो बीज भी वे देंगे तो रोपेंगे। हमारे यहाँ बाजरे के बीज 100-125 सिट्टा एक घाट पर आता है, और लोगों ने कहा 300 सिट्टा एक दाने के बीज पर आता है, आज एक सिट्टा निकलता है लंबा निकलता नहीं, और बीज वो ये वो बीज भी। मैंने तो ऐसे खेती वालों को कहा है, तुम अपना बीज खोना मत भाई, कहा पर मैं कहा तो कहूँ 1-2-4 गाँव में कहा मैंने, सरकार देगी बीज, वो ऐसा बीज देंगे दवाई छिड़क कर नाश कर देवे। हिम्मत सर की बात है, दवाई छिड़की वो घास पर पड़ गई, गाय खाई जू मर गई, गाय मर गई, ये बात जिन दिनों में वो इलेक्शन होता था मैं घूमता था उस समय बात बताई, घास में दवाई छिड़क दी जहरीली जानवर को मारने के लिए, या गाय घास खा गई मर गई गाय, ये बीती हुई हिम्मत सर की बात है। मैंने खूब मेहनत की, अब आजकल छोड़ दिया, मंत्र है नहीं क्या करें। हमारी कथा सुनने वाले सब आदमी नहीं मानते, हम दूसरा कैसे मानेगा मेरे को, ऐसी बातें आ रही है। एक भाई का पत्र आया कि मेरे को पति तंग करते हैं कि तू ऑपरेशन करा ले। मैंने कहा कि पालन मैं करूंगी, आप क्यों चिंता करते हैं। स्त्री कहती है पति से मैं पालन कर लूंगी, आप ऐसा मेरे को क्यों तंग करते हैं। तो मैंने कहा भाई वो तेरा भाव ठीक है, पैसे मिल गई थी, मिल गई वो पति भी आ गया, फिर समझाने से मांग गए, यही घटना घटी मेरे सामने, तो ऐसा मत करो। बात सुनने से मान लेते हैं, सुनते ही नहीं, सुनाने वाला कोई नहीं है। व्याख्यान देने वाला में एक गोरखपुर के महन जी है, उन्होंने कुछ बात कही है, दूसरे मैंने व्याख्यान देकर सुना नहीं है, वो भी बहुत थोड़ी। मैं तो 26 वर्षों से बोल रहा हूँ, 26-27 वर्षों से कह रहा हूँ, हरिप्रसाद जी कहते हैं तुम्हें राज पकड़ लेंगे, कैद कर देंगे, क्यों तुम राजद्रोही हो, राज के विरुद्ध बात करते हो। डरता भी बोल देंगे, कहता था कहता रहा मैं तो, अब कर देंगे कर देंगे, कैद कर लेंगे। ये बात है महाराज, जनता ना सुन, जनता भी हमारी बात नहीं मानते। ये भी कहते हैं खेती में नहीं करेंगे तो खेती कैसे होगी, अनाज कैसे होगा। पहले कैसे होता था, इतना अनाज होता अपने रखने के लिए जगह नहीं थी घरों में, जमीन में खाड़ा खोद कर रखते थे, वो खाद बाजी मेरे खाई हुई है, काली काली पड़ जाती थी, स्वाद नष्ट हो जाता, बाजी खाई हुई मेरे, उसमें ये नहीं होता था। जानवर को मारते नहीं थे उस समय, तो नहीं था, मारने लगे थे, इतना हुआ है, ये नतीजा देख लो। ये कोई जानवर मारने का होगा, प्लास्टिक की थैलियां खेत में जाकर जलती नहीं और पौधों को बढ़ने नहीं देती। आजकल प्लास्टिक की थैलियां कोई बांधता होती है, प्लास्टिक थैलियां में तो बहुत ही खराबी है, फल खराब होते थे, साग खराब हो जाते हैं। कैसा होगा पता नहीं है, थैली में खराब होता है तो मेरे को पता है। सांगरिया मंगाई थी अपने देश से, थैली में कर दी तो सारी काली पड़ गई, खराब हो गई। इनको हवा लगती है तब तो साग पत्ती ठीक रहता है, और प्लास्टिक के थैले में साग हवा तो नहीं लगती, हवा नहीं लगने से खराब हो जाएगी चीज, फल खराब हो जाते हैं, साग खराब हो जाए, पत्ती खराब हो जाती है, और फिर वे फेंक देते हैं, जैसे गाय मर जाती है, आटा मर जाती है, पचती है नहीं, ये गलती है नहीं। इस वास्ते माता बहनों से कहता है जहां कई थैलियां मिले उनको जा करके जंतु को निकाल करके तो उनको तूड़ी लगा दो, बाढ़ दो, तो बस कोई गाय मरे नहीं, बड़े पुण्य की बात है यार। जहां जहां मिले चट ले लो और बाढ़ उठो, और वो फैल गई इतनी बात हो रहा है तो प्लास्टिक की थैली सुगंधा से मिल जाए तो ले लिया, बड़ी बहुत ही दुर्दशा हो रही है। राम राम राम, तरह तरह के पाप बढ़ रहे, तरह तरह के रोग ऐसे बढ़े हैं आपस में, वो संपर्क से छूत से, अंतर्दशी पत्र में लिखा हुआ रहता था छूत मिटाओ, और ये जब प्रदेशों की बात सुनी, बीमारी आई, उस बीमारी में वो लिखना बंद कर दिया, आजकल नहीं कहते छूत मिटाओ, लिखते ही नहीं आजकल। ये अंत में तो बात मानेंगे, पर मानेंगे तब जब नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे, तब फिर मतलब क्या काम आया। ऋषि मुनियों की दृष्टि जो दीर्घ है, वो दृष्टि कैसे है नहीं लोगों को पता ही नहीं है, धर्मात्मा ही नहीं है, पुण्यात्मा ही नहीं है, डाकू और लुटेरे ही होकर के राज कर रहे हैं, क्या पता हमारा। ऐसी दुर्दशा हो रही है देश की, ना जनता बोलती है, ना हमारी बहनों मानते हैं, ना भाई मानते हैं, तो भी हम तो रो रहे हैं। शिव जी ने कहा था कि अपने तो कहना चाहिए, ऑपरेशन करने वाले अनजान है, वे ऑपरेशन करते हैं तो चिल्ला रहे काटते हो रहे मरे रहे मरे, चिल्ला और जोर से जो कम काटेंगे, नहीं तो वे सब काटेंगे, ऐसे लोग लगे हैं, सब मार दो, सब खत्म कर दो, बस बस ठीक हो जाएगा। खत्म कर दो तो आप भी खत्म होंगे महाराज, कुछ समय लगा। जब तेरे ही भाग का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है ओगुण करो हजार। अरे वो पुण्य खत्म हुआ और पाप की बारी आ गई, तब देख रहा तमाशा क्या होता है। अभी तो मानते नहीं है, आप लोग कृपा करते हो, ऐसे जमाने में सुनने वाले इतने आदमी आ जाए, ये कोई भगवान की कृपा नई बात ही है। इस आदमी आते सो को मानते नहीं। हम गए थे विराट नगर, वहां दुकान थी किताब प्रेस की, पुस्तकों बिकती थी, वहां सामने का पुस्तकों खरीदो, हमारा जीवन को नष्ट करता है, किताब प्रेस की पुस्तक खरीद कर हमारा नष्ट करना जीवन को, किताब प्रेस की पुस्तक नष्ट करने वाली, ये छोरों में बात है, हमने सुनी अपने कानों से। गीता पर पुस्तक करके हमें जीवन को नष्ट करना है यार। हम कहते भाई सुनो पढ़ो, आप लोग सुनते हैं ये आप लोगों की कृपा है, पुस्तक खरीद रहे हो आप। गीता प्रेस वाले कहता हूँ जल्दी छापो, अधिक से अधिक छापो। अभी कहा है मैंने, अभी आ रहा है चातुर्मास, दो तीन चातुर्मास वहां कर लिए हैं तो बहुत लोगों पुस्तक खरीद ली है, फिर भी पुस्तकों की मांग है। वो आप सेठ मशीन आपसे आप वो थिर जाकर के वो बेलन का बेलन लग रहे और उससे चटा चट छपता है, सब जाते दोनों तो मोड़ देते हैं फरमा फरमा भट इतने इतने एक फरमा से हो गया आठ प्रश्न सोलह प्रश्न का ऐसी मशीन लगा रही है। अब ये पुस्तक तो हो गई मगर जद बांधने वाले नहीं है, क्या करें कैसे करें। यहाँ बता रहे गीता प्रेस में लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई बहनों में भी अच्छे अच्छे आदमी है, अब भी जीते हैं। ये धर्म प्रधान देश है, इसका काल नहीं पड़ता, सर्वथा नष्ट नहीं कर सकते। मुसलमानों की गुलामी रही, ईसाइयों की गुलामी रही तो भी धर्म नष्ट नहीं हुआ, परंतु अब तो महाराज बड़ा भयंकर राज है, सबको अच्छा कहला दिया, ऐसी बात है, क्या करें बताओ। शासन सूत्रों के हाथ में है, कहते हैं भाई पाप मत करो, मत पाप क्या होता है, पैसा पैदा होता है, हाय पैसा हाय पैसा। ये इतना कसाई खाना खुला है, ये थोड़े वर्षों में पशु मर जाएंगे, फिर क्या काटोगे, न गाय रहेंगे नहीं भैंस रहेंगे, हल रहे न सुमरी रहे नहीं जंगली जानवर नहीं रहेंगे, क्या करोगे। अब जोर से काट रहे हैं, ये सोचते ही नहीं, पहले के नेता लोग सोचते थे देश की क्या दशा होगी, देश की कुर्सी हमारी कुर्सी रह गया, पर हम तो पैसा कमा रहे खूब, अरे पैसा लेकर जमा करते हैं विदेशों में, वो भी यहाँ नहीं रहा, सोना चांदी जमा वहां करते हैं जा जा करके, जो सब दरिद्र देश हो जाए सफा, ये चाल चल रही है, मैंने सुनी है, ऐसा मैं जानता नहीं हूँ, सुनी जरूर है ये दशा हो रही है। विदेशों में हजारों टन, सौ सौ दो सौ दो सौ टन की मांग, चार सौ चार हजार की, दस हजार मांस का टन की मांग आई है, वो भेज रही है सरकार गायों को काट काट करके, भैंसों का मांस काट काट करके, सूखा मांस मशीनों से सूखा लेते हैं, सूखा करके कांटा बांध बांध करके, चालीस हजार की तीन टन इतना मांग आई है, अखबार में आया था, मेरे पास कटिंग रखी है, जैसे आती है अखबार में खबर आती है ऐसे। अरे उत्पत्ति कहते हैं, मैंने उनका देखा है कि इतना मांस उत्पादन हुआ, अरे मांस उत्पादन होता है नष्ट हुआ है तो कहना चाहिए, जो कहते उत्पादन कहते हैं इसको सर्वार्थान विपरीत से, इतना मांस उत्पादन हुआ, ये उत्पादन में है नाम, मैंने पढ़ा है खुद, इतना मांस इस पांच दस वर्षीय योजना में इतना मांस उत्पादन हुआ, इतनी अन्य चीजें उत्पादन हुई, मांस उत्पादन हुआ, अब इसको उत्पादन मानते हैं बताओ, हत्या को, ये हिसाब है। आप लोग कृपा करो, इसको नष्ट करो, ये जो खराब असर चाहते हैं इसको दूर करो, जैसे कि जीवन रह जाए बच जाओगे, नहीं तो बड़ी दुर्दशा हो, अन्न जल वस्त्र मिलना मुश्किल हो जाएगा, बैलों को मार दिए, गांव में आज पानी की तंगी आ रही है गांव में, मैं जानता हूं उन गांवों को, अब बिजली बंद हो जाए कुआं बंद हो जाएगा, पहले तो बैल रहते थे लाव रहते थे अपने जोत कर पी लेते थे, अब वहां पर वो नल लगा दिया एक गांव से कुओं में, अब वहां पानी उतरे कैसे, बिजली बंद हो गई, अब कुआ भी बंद, अब भूखा मर पैसे भरोसा भी, ये दशा हो रही है अभी, खींदा सर पानी जाते खी कर रहे खींदा सर रहे खींदा सर रहे, आगे जाता था पानी, अब खून जाता है जंगल में जाता है तो भेड़ बकरी चराने वाले कोड़े से मार करके और अपने बकरियों को पुरा देते हैं, वो गिरता ही नहीं पानी गिरते ही रहता है, ये दशा हो रही है, ये देखी है हमने, घर से पानी गिर रहा है जंगल में तालाब की तरह भर रहे, इतना जंगल कैसे आ गया कि वो पाइप है उनको तोड़ दिया, उसे पहले अपनी बकरियां चराने अपनी बकरियां पाली है इस वास्ते बकरी पाली पाली सब कई मानी मन में आ गई है नशा की बात हो रही है मरिया पी रहे हैं मत वाले हो रहे हैं दशा ही हो रही और बोलो क्या सुना हमारे हृदय ही भाप निकाल लेते हैं भाप उठती जो निकाल देते हैं हम क्या करें क्या कहते ब्राह्मण क्या छूटे और बैल बैल छूटे और क्या करें काम तो आप करोगे तब होगा भाई इतने बहन कितने भाई बहन सुनते हैं 20-20 50-50 आदमियों को अगर ठीक करे तो गांव में निहाल हो जाओ आप बहुत वर्षों पहले मैंने कहा था भद्दोरा गांव में चारणों का मुझे चारण बड़ी सुंदर सुंदर हो जाए वो ठीक तरह करो मैंने कह दिया मन को मानते समझते नहीं पीछे देखना नतीजा देखना अभी तो बात है बाबा जी तिलक स्वीकार कर देगा सूखेगा जो उगड़ा अभी तो गीला है सूखेगा तो दिखेगा तब करो तब शुरू करो गलती करी है संध्या है नो दिन प्रेम तीन दिन संध्या नहीं करे सब सर्वस्मत विद्वानों को चाहिए कि द्विजकर्म से सब उसको पंक्ति से हटा दे पंक्ति में भोजन नहीं दे उसको संध्या अनुदिन त्रयम सूत्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात द्विजकर्मणा द्विजकर्म से बाहर निकाल देना चाहिए ऐसा आता है अब करो जब चेत हो जाए तभी करो संध्या गायत्री जरूर करो ब्राह्मण के घर जन्म जाए संध्या नहीं करते गायत्री नहीं जपते अर संध्या में उपासित है रोजाना संध्या करो अभी होने वाली है वेदी उसमें जने लो नारायण नारायण नारायण।